أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات وذلك جزاء من تزكى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو اپنے معلوم علم کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں ایسا علم عطا فرماتا ہے جو اس علم سے زائد ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے اور اپنی استعداد کے مطابق اس علم پر عمل کرتا ہے تو اس عمل کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی مزید گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ والذین اهتدوا زادهم هدى، جو لوگ ہدایت اختیار کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دینی علوم میں ایک تو وہ سادہ اور سلیس باتیں ہیں جو عام طور سے ہر آدمی سمجھ لیتا ہے، پانچ وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، یا اسی طرح سے اور بہت سارے احکامات ہیں جن میں گہرائی کے ساتھ کچھ سمجھانا نہیں پڑتا ہے، جن میں بہت زیادہ غور نہیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن زندگی کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی سچائیاں ہیں جو سمندر کی اوپری سطح پر نہیں ملتی ہے، اس کے لیے ایک انسان کو اپنے بازو چلا کے سمندر میں گہرائی تک جانا پڑتا ہے، اور وہاں وہ چیزیں ملتی ہے، وہاں وہ موتی، وہاں وہ سیپ ملتے ہیں جس میں انسان بہت قیمتی چیزیں پاتا ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ دین کے معاملات میں، زندگی کے امور میں، قرآن و سنت کی باتوں میں، دنیا اور آخرت کے حقائق میں غور کرے اور گہری باتیں ڈھونڈ کے لائے، ان گہری باتوں کو حاصل کرے اور اپنی سوچ کی سطح کو اونچا کرے، کتاب و سنت کے دلائل میں گہرائی میں جائے، نیچے تک جائے گہرائی میں۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کی سوچ کی سطح بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیکن یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالی کے دیے ہوئے علم، اللہ کے حکم کی فرما برداری سے، اس کے بغیر یہ چیز نہیں مل سکتی ہے۔ واقعی جب ایک انسان اپنے معلوم علم پر عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالی فہم کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، دین کی گہری سمجھ اس کو ملنے لگتی ہے، اور اسی کا نام حکمت ہے۔ حکمت عربی زبان کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ حکمت کے معنی کیا ہے۔ حکمت کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی اپنی مناسب جگہ پر رکھنا، جو چیز جہاں رکھنے کی ہے اس کو وہاں رکھنا ہے۔ زندگی کے بہت سارے حقائق ہیں، زندگی میں بہت ساری حقیقتیں ہیں، سچائیاں ہیں، بہت سارے لوگ زندگی گزار کے مر جاتے ہیں، ان کی سوچ کھانے پینے، کپڑے، گھر، تجارت اسی میں لگی رہتی ہے، لیکن وہ دین کی گہرائیاں نہیں جان پاتے ہیں، ان کو روحانی غذا واقعی وہ نہیں مل پاتی ہے جو اصل میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت دنیا میں ہے۔ ایک انسان کا مال کی سطح پر اونچی زندگی جینا اس کے لیے نعمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آزمائش بھی ہے۔ لیکن ایک انسان واقعی لذت تب حاصل کرتا ہے جب اس کی سوچ اعلیٰ ہو، اعلیٰ سوچ خود ایک لذت ہے، بلکہ اس سے زیادہ بہتر کوئی لذت دنیا میں تصور نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کا نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور مکہ میں معراج ہو چکی ہے، اللہ کی طرف سے سواری آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے بھیجی گئی تھی سب سے بڑے فرشتے کے ساتھ، اور اس پر سوار ہو کے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا ہے، جنت آپ نے دیکھی، جہنم آپ نے دیکھی، وہ نبی ہے، اور مدینہ گئے ہیں اور لیٹے ہیں بوریے پر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کمرے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور قمیص نہیں ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا آپ کے بدن پر بوریے کے نشان بنے ہوئے ہیں، جسم پر نشان، اتنا کھردرا بوریا ہے کہ آپ لیٹے ہیں جسم پر نشان بن رہا ہے۔ گھر میں نگاہ دوڑائی، دیکھا ایک کونے میں کچھ جو رکھے ہوئے، مٹھی بھر جو رکھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف چمڑا ابھی دباغت نہیں دیا ہوا ہے، وہ لٹکا ہوا ہے، تو چمڑا لٹکا ہوا ہے جانور کا، بس گھر میں کل کائنات یہی ہے، گھر کی ساری چیزیں اگر کل ملا لی جائیں بس اتنا ہی، اور کچھ نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ خود بھی فقر و فاقہ اور جہد اور زہد کی زندگی گزارتے تھے، لیکن انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حال کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رونے لگے۔ ایسا انسان جس کو دیکھ کے لوگ گھبراتے تھے، جس کے راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا تھا، اتنا قوی آدمی ہے، اتنا بہادر آدمی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال جب دیکھا تو اس کا تأثر یہ تھا کہ آنکھوں سے اس کا اظہار ہو گیا ہے، دل وہ بوجھ برداشت نہیں کر پایا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے پوچھا ما یبکیک یا عمر یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تو روتا ہے، کیوں روتا ہے، رویا کیوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، قیصر اور کسرا ہیں، یہ ثمار اور انہار میں ہیں، یہ پھلوں میں باغوں میں جی رہے ہیں، یہ نہروں میں زندگی گزار رہے ہیں، عیش و عشرت میں جی رہے ہیں، وَأَنتَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے، آپ کے گھر کا یہ حال ہے، گھر کا یہ حال ہے، لیکن سوچ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا اے عمر، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ، یعنی کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے، قیصر ہیں، کسرا ہیں، کفار ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو، ان کو دنیا مل گئی، مل جائے، دنیا تحفہ نہیں ہے، دنیا آزمائش ہے، دنیا اللہ تعالی کا انعام نہیں ہے، وہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے. آپ نے فرمایا اے عمر، آپ نے سوچ کو صحیح کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو موڑ دیا، شکایت کی بجائے اور افسوس کی بجائے ان کو آخرت کی طرف، رغبت کی طرف پھیر دیا اور شکر کی طرف پھیر دیا. دیکھیے، ایک ہوتا ہے شکایت اور ایک ہوتا ہے شکر. شکایت محرومی کے احساس سے پیدا ہوتی ہے اور شکر پانے کے احساس سے پیدا ہوتا ہے. دو احساس ہوتے ہیں، نہیں ملا، ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، یہ شکایت ہے، اور اللہ کا احسان ہے کتنی بڑی نعمت مل گئی، حق نہیں تھا لیکن پھر بھی ملا، یہ شکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذہن شکایت سے شکر کی طرف موڑ دیا ہے. یہ سوچ کی قوت ہے کہ آدمی کے گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن دل اس علم اور اس فہم اور اس حکمت اور اس اعلیٰ سوچ سے معمور ہے کہ ایک انسان کے ذہن میں بات پیدا ہو رہی ہے، آپ نے اس کو پھیر دیا دوسری طرف، آپ خود متاثر نہیں ہوئے، آپ کو خود نہیں لگا کہ ہاں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس نہیں ہے، بلکہ آپ کا ہر عمل آپ کے سوچے سمجھے فکر کا نتیجہ تھا، آپ کی محرومی آپ کی اختیاری چیز تھی، ایسا نہیں کہ چاہتے ہیں لیکن مل رہا نہیں ہے، مجبوری ہے، ایسا نہیں تھا. آپ کا دنیا میں زہد کو اختیار کرنا، آپ کا دنیا میں تنگی کو اختیار کرنا آپ کا اپنا فیصلہ تھا، ورنہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کے لیے مدینہ کے پہاڑوں کو سونے کے پہاڑ بنا دیا جائے، آپ نے کہا نہیں، اللہ مجھ کو تو یہ چاہیے کہ تو ایک دن مجھ کو دے تو تیرا شکر کروں اور ایک دن نہ دے تو صبر کروں. کیونکہ مومن بندہ ان دونوں کیفیات کو اپنے ایمان کی ترقی کا ذریعہ بناتا ہے. جب اس کو نہیں ملتا ہے تو صبر کے ذریعے سے تقدیر پر راضی ہوتا ہے اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، اور جب ملتا ہے تو اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کے منعم اور محسن ہونے کا اقرار کر کے شکر کے احساسات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یہ مومن ہے. ایک دن ملے تو شکر کروں، نہیں ملے تو صبر کروں. اعلی سوچ انسان خرید نہیں سکتا ہے. کوئی آدمی آپ کو آج تک ملا، آپ اپنے موبائل کی میموری چینج کر سکتے ہو، اس کا سافٹ ویئر آپ چینج کر سکتے ہو، اپنا سافٹ ویئر آپ خرید نہیں سکتے. یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. فاسقین کو، منافقین کو، کفار کو مکر و فریب مل سکتا ہے، حکمت نہیں ملتی ہے. حکمت اعلی نعمت ہے. کوئی آدمی چال بازی کو حکمت نہ سمجھے، کوئی آدمی دھوکے بازی کو حکمت نہ سمجھے، حکمت فی نفسی ہی ایک نعمت ہے. حکمت ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے دنیا میں انعام ہے صالح عمل کا، انسان کو اعلی سطح سے اور اعلی بنانے والی چیز ہے. ادنا سے اعلی بناتی ہے حکمت سے. مکر و مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکر. مکر خود ایک جرم ہے لیکن حکمت اللہ کی طرف سے انعام ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے, سب کو نہیں, من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بہت زیادہ خیر عطا کی گئی. اللہ نے اس کو خیر عطا فرمایا, اس کو خیر کہا ہے, یہ خیر بلائی ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. نصیحت کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے اور نصیحت سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے. نادان اگر اس کو کوئی سمجھاتا ہے اور زیادہ فخر میں اور بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کو مجھ کو سمجھا رہے میں بھی کچھ ہوں, وہ اپنی غلطی کی بجائے اپنے اکرام کو سوچنے لگتا ہے. تو بلکہ بعض اوقات ایک نادان کو سمجھائیں تو سمجھانے والے کو بیوقوف کہتا ہے. نادان آدمی اس عقل سمجھ نصیحت غلطی سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے. اسی لیے بہت سارے لوگ غلطی پر غلطی کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ غلطی کا انجام ہلاکت ہو جاتا ہے. بہت بڑی چیز ہے اللہ کی طرف سے گہری سمجھ کا ملنا, کہ ایک انسان صحیح اور غلط کی تمیز کرے اور ایک انسان اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے, وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ سے دیکھنے والا بنے, وہ خوش فہمی کی بجائے حقیقت پسندی کا راستہ اختیار کرے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ سب کو حکمت دیتا ہے, حکمت کی عطا اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے, اللہ کی چاہت کے تابع ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی. اور نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. جس کی عقل میں خرابی ہو نصیحت اس کے فساد میں اضافہ کرتی ہے, اس کے بگاڑ میں اضافہ کرتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حکمت کے معلم تھے. اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی, نہ صرف اللہ نے آپ کو حکمت دی بلکہ آپ کو حکمت کا ٹیچر بنایا, یہ اور زیادہ بڑا منصب ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور اللہ نے آپ کو وہ سب سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اور اونچا کر دیا اس علم کے ذریعے سے, اس فہم کے ذریعے سے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالہ مدت میں اللہ تعالیٰ کی رہبری میں ایسے اعلیٰ فیصلے کیے کہ جس سے تاریخ کا دھارا, تاریخ کا رخ بدل گیا ہے. اور وہی شہر جس نے آپ کو مجبور کر دیا تھا کہ آپ اس شہر کو چھوڑیں جہاں اللہ کا گھر ہے, وہی شہر بغیر جنگ کے آپ کے تابع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم انسان تھے, اور آپ کے کلام میں, آپ کے افعال میں, آپ کی تعلیم میں حکمت ہے. یقینی اور لازمی نتیجہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے علوم سے اپنے قلب کو آراستہ کرے گا اللہ تعالی حکمت اس کو بھی عطا کرے گا. ایک حکمت ہوتی ہے وہبی, ایک حکمت ہوتی ہے کسبی. وہبی کسبی, کسب کمائی. حکمت کی باتیں جمع کرنا, حکمت ملی اس کو اچھے سولوشنز زندگی کے, اچھا گائیڈنس, اچھی باتیں, ایک تو یہ کسبی ہوتا ہے. سب سے اچھا ذریعہ کیا ہے اس حکمت کے حاصل کرنے کا؟ قرآن و سنت کا علم. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود حکمت ہے. یاسین والقرآن الحکیم, قرآن خود حکمت کی کتاب ہے. تو جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے وہ حکمت حاصل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس بھی حکمت تھی, اللہ نے آپ کو حکمت دی اور آپ کو حکمت سکھانے کا حکم دیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حاصل کرتا ہے وہ حکمت حاصل کرتا ہے. لیکن یہ آدھا کام ہے، یہ حکمت جمع کیا اس نے، اب اس میں اگر غور کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اس میں اپنی سوچ کو استعمال کرتا ہے، گہرائی کے ساتھ غور کرتا ہے، تو اللہ اس کے نتیجے میں اس کو اور زیادہ حکمت عطا فرماتا ہے، اور زیادہ اس کی گہرائی عطا فرماتا ہے. یہ بہت قیمتی چیز ہے جو انسان کو ملتی ہے، یہ کہیں سے خرید نہیں سکتا ہے آدمی، فہم کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، اعلیٰ سوچ کو خریدا نہیں جا سکتا. سارے خزانے آپ دے دو لیکن سوچ کو اعلیٰ کرنا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. جب آدمی اپنی خواہشات سے اوپر اٹھتا ہے تو پھر اس کی سوچ کو بلندی ملتی ہے، اس کو یاد رکھیے. جو آدمی خواہشات سے لگا رہتا ہے وہ جانور بن جاتا ہے. وقت نہیں ورنہ وہ ساری آیتیں جو قرآن میں ہیں اس سلسلے میں، ولکنہ اخلد الی الارض، اللہ نے کہا زمین سے لگ گیا وہ علم کے باوجود، تو اس کی مثال کتے کی طرح اللہ نے بیان کی ہے. جانور ہو جاتا ہے آدمی جب علم کے پانے کے بعد زمین سے لگ جاتا ہے، خواہشات سے لگ جاتا ہے. لیکن جب خواہشات سے اوپر اٹھتا ہے اور اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرتا ہے اور اپنے علم کو اپنا امام بناتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ سوچ عطا فرماتا ہے اور وہ اس سوچ کے ذریعے سے ایک اعلیٰ زندگی جیتا ہے. دیکھیے، عیش و عشرت میں جینا، اس میں وہ لذت نہیں ہے جو معرفت کے ساتھ میں اور اعلیٰ سوچ کے ساتھ میں جینے میں ہے. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ لیکن آپ ان کا لیول دیکھیے، ان کا لیول دیکھیے، کچھ نہیں ہو کے بھی ان کے پاس سب کچھ ہے. ان کے پاس پانے والے ان کی جوتیوں میں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا جب ان کو کہا، ایک صحابی نے، آپ بڑے لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ، بڑے بڑے کیسے؟ دنیا میں اعتبار سے بڑے ہیں، بادشاہ، لوگوں میں اونچے، اتھارٹی والے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ان کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہیں، یہ کہہ تھوڑا اچھا کپڑا تو پہن کے جاؤ، تھوڑا ٹپ ٹاپ ہو کے جاؤ ان کے سامنے. آپ حکومت کے حکمران ہو، اتنی بڑی سلطنت کے آپ خلیفہ ہو، آپ تھوڑے اچھے کپڑے، اچھے حال میں ملو ان سے. میٹنگ ہے آپ کی، اتھارٹیز بڑی بڑی، ان سے ملنا ہے آپ کو، تھوڑے اچھے کپڑے پہن کے ان سے ملیے آپ. تو میں نے کہا اگر کوئی اور ہوتا اس کا چہرے کا رنگ بدل دیتا میں، اللہ کی قسم ہم ذلیل تھے. اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی. اگر اس اسلام کی بجائے، دین کی بجائے کسی اور چیز سے ہم عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر سے ہم کو ویسا ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے تھے. یہ اونچی سوچ ہے. کہاں سے لیا یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لیا. کہ آدمی کو دنیا کے کھونے کا احساس نہیں ہو، دین کے پانے کی لذت، دین کے پانے کی خوشی دنیا کے کھونے کے غم پر جب غالب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعی اس کی سوچ اونچی ہے. اس کو یاد رکھیے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی آپ کہیے، ایمان والوں سے آپ کہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے تم کو دین دیا، قرآن دیا. اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے تم کو دین دیا، اسلام دیا، یہ قرآن اللہ نے تم کو دیا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اس دین کے، اس قرآن کے پانے کے بعد وہ خوش ہو جائیں، اس پر وہ خوش ہو جائیں. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دین، یہ قرآن، اس لیے کہ علماء نے دونوں تفسیریں کی اس کی، کہا کہ اس سے مراد کیا ہے، کہا اس سے مراد دین ہے، اسلام ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اور ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ پورا اسلام کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن و سنت سے ملتا ہے. تو یہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ اس دین کے پانے کے بعد، اللہ کی کتاب اور علم پانے کے بعد خوش ہو جائیں. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، دوسرے لوگ جو جمع کر رہے ہیں دنیا کی کوڑیاں، دنیا کا مال و دولت، دنیا کے اسباب، یہ جو جمع کر رہے ہیں، یہ دین، یہ علم، یہ قرآن، اس سے بہتر ہے. وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. واقعی آدمی سمجھدار تب ہوتا ہے جب اس کے نزدیک اللہ کا دیا ہوا دین، اللہ کا دیا ہوا علم یہ زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے دنیا کی مال و متاع سے، کیونکہ یہ یہی رہنے والا ہے، یہ انسان کو جنتی نہیں بنا سکتا ہے، لیکن یہ علم انسان کو دنیا میں بھی اعلیٰ انسان بنائے گا کردار کے اعتبار سے، اور آخرت میں بھی اس کو جنت کی اعلیٰ سطح عطا فرمائے گا، اس علم کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ حکمت ہے، اور حکمت کیسے ملتی ہے؟ جو آدمی جو علم اس کے پاس ہے اس